αρχηγέ. Έλα πάμε όλο το φλού. Πάμε. Θα πάρω καμία ψήφο τώρα. Πώς δεν θα πάρεις. Πάμε. Έλα γρήγορα. Πάμε. Πάμε. Η προεκλογική περίοδος μέχρι τώρα εξελίσσεται όσο φεδρά πρέπει να εξελίσσεται η προεκλογική περίοδος στην Ελλάδα. Πάνε όλα πάρα πολύ καλά σε όλους τους δείκτες. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Εμείς εδώ είμαστε κάθε μέρα μία ώρα και αποτυπώνουμε αυτή τη φεδρότητα. Εδώ είναι ένας συμπολίτης μας σε συγκέντρωση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο σχηματάρι που ήταν χθες κάπου εκεί, ορχομενό νομίζω, εδώ στα βόρεια της Αττικής, και φωνάζει με αυτό το γρέζι. Ήθελε να μιμηθεί τη Βλαχοπούλου, κάποιους μεγάλους τραγουδιστές της τζαζ στην Αμερική, δεν ξέρω τι ακριβώς, όμως βγάζει αυτό το γρέζι δύο φορές, αβίαστα, δεν το έχουμε πειράξει καθόλου, ήταν εκεί δίπλα και έκανε αυτό το πολύ ωραίο ηχητικό εφέ. Έλεγε το πάμε με το δικό του τρόπο. Στην κεντρική τώρα πολιτική σκηνή, τα δύο παλικάρια που διεκδικούν τον πρωθυπουργικό θόκο, ο ένας και ο δύο, κατηγορούν ο ένας τον άλλον ότι αντιγράφει ο ένας τον άλλον. Σίγουρα χρειαζόμαστε δύο τετραετίες για να μπορέσουμε να πούμε ότι η χώρα άλλαξε πραγματικά πίστα και γίναμε Ευρώπη. Το σύνθημα το οποίο είδα ότι αντέγραψε. Από μένα ο κ. Τσίπρας το χρησιμοποιώ πολύ καιρό, καλοδεχούμενο. Πάμε! Έβγαλε σήμερα όμως και ένα προεκλογικό τηλεοπτικό σποτ. Ντύθηκε ΣΥΡΙΖΑ και μας είπε ότι θέλει καλύτερους μισθούς, αποτελεσματικό κράτος και καλύτερο ΕΣΥ, Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σε λίγο είναι ικανός να πετάξει και τη γραβάτα και να φωνάζει παντού δικαιοσύνη, δικαιοσύνη παντού. Πάμε! Θα πάμε μέχρι τέλους μόνοι και θα τους πάμε αίμα με τον νόμο. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Και εδώ είναι ο άλλος, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Θα τους πάει αίμα διότι έχουμε μαλλιοτράβηγμα, για να μην το πω αλλιώς. Όλο αυτό που συμβαίνει στο συγκεκριμένο κόμμα, αποχωρήσεις, καταγγελίες, τα σκάλπ θα μαζευτούνε. Δεν το λέω εγώ, το λέω ο Μιλωνάκης, αυτός που έφυγε, ο βουλευτής που έφυγε, γιατί δεν δέχτηκε όλα αυτά και κάνει και καταγγελίες και έχει δώσει διορία. 48 ώρες από χτες μετράει αυτό, γιατί αλλιώς μετά λέει θα φύγουν τα σκάλπ. Είναι θέμα τιμής για μένα και αξιοπρέπειας. Θα πάω μέχρι τέλος. Μες. Θα παρακολουθώ, θα έχω το μικρόφωνο μου πάλι. Εκεί είναι που θα τσακίσω τον κόσμο, αυτό που πρέπει να τσακίσω, γιατί τώρα τα έχω μάθει από μέσα τα πράγματα. Είναι πιο επικίνδυνος τώρα. Λοιπόν, και νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι απεργάστηκαν αυτά τα πράγματα έχουν ένα 48-ωρο προθεσμία. Και δίνω προθεσμία στον κύριο Βελόπουλο. Να βγει να ζητήσει συγγνώμη. Γιατί με λάσπρωσε. Ναι. Γιατί ξεγείδωσε την τιμή. Που μάλλον δεν θα το κάνει. Μετά από 48 ώρες ναι. Θα αρχίσει αυτό που λέμε η καταιγίδα. Καταιγίδα. Και τότε θα δείτε τι καταιγίδα και τι σκάλπ θα φεύγουν από το ελικόπτερό μου. Τότε θα δείτε τι καταιγίδα και τι σκάλπ θα φεύγουν από το ελικόπτερό μου. Ήταν στα ελικόπτερα όταν υπηρετούσε στο στρατό και δεν ξέρω πώς το έχει φανταστεί. Θα φεύγουν τα σκάλπ από το ελικόπτερο ή λόγω του ελικόπτερου θα φεύγουν κάτω τα σκάλπ. Δεν το κατάλαβα. Ωραίο είναι να γίνει, αρκεί να υπάρχει βίντεο. Μην γίνει στα κρυφά όλο αυτό. Ή βίντεο, ηχητικό, κάτι να υπάρχει. Να το απολαύσουμε κι εμείς, γιατί έχουμε πολλές μέρες μέχρι την κρίσιμη κάλπη της 21ης Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένης. Οπότε είναι καλό. Να όλο αυτό να εξελιχθεί και σε, κάπως σε μια σπλατεριά. Ωραίο, αποκτά άλλο νόημα. Πολλά δε σύριαλ από αυτά που είναι στις πλατφόρμες έχουν μέσα και στοιχεία σπλάτερ και γίνονται καλύτερα. Ο κόσμος το θέλει. Και λίγο αίμα και λίγο σκάλπ, όπως λέει εδώ. Αν είναι και με ελικόπτερο, τόσο το καλύτερο. Κάνουν κάτι καταγγελίες εκεί οι βουλευτές της ελληνικής λύσης. Πρώτος την έκανε ο κ. Μιλωνάκης. Είναι μετά. τα χρήματα τα οποία δίνουν οι βουλευτές. Διότι αυτά φορολογούνται στους βουλευτές. Μάλιστα. Εμείς δίνουμε 1.500 το μήνα. 1.000 ευρώ τα παίρνει το κόμμα κατευθείαν από τη μισθοδοσία και τα 500 είναι μαύρα. Μαύρα. Τα δίνετε σε φάκελο μαύρα. Ναι. Προφανώς και χρησιμοποιούνται εικάζω για το κόμμα. Αλλά δεν πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται. Μαύρα. Τα είπε χθες αυτά εδώ στα παραπολιτικά, στην Κοραή και στον Τάκη, ότι δίνουν έναν φάκελο 500 ευρώ κάθε μήνα για να πάνε για το καλό του κόμματος. Θες να πάρεις τελοπών. Τάξη εκεί στο φαρμακείο, κάποιος τον πιάνει το κεφάλι του, το στομαχικό, το εντερικό, το βυζαντινό, το προφητικό, τα χωμάτια απ' έξω. Και όλα τα άλλα σε εικόν. Όλα αυτά στοιχίζουν. Πρέπει να έχεις ένα ταμείο. Δεν τα είπε μόνο ο Μιλωνάκης, τα είπε και η κυρία Αλεξοπούλου, έτερη βουλευτής του κόμματος. Άλλα 500 ευρώ σε φακελάκι, λέει μαύρα, που λέει ο κύριος Μιλωνάκης. Κοιτάξτε, με ρωτάτε κάτι που είναι γνωστό. Όλα τα κόμματα δίνουν ένα ποσό. Εμείς διαλέξαμε, ας πούμε, τα 500 ευρώ για τα έξοδα του κόμματος. Ναι, αλλά τα δίνατε σε φακελάκι αυτά. Τα δίνατε σε φακελάκι αυτά. Τα δίναμε κάθε μήνα. Σε φακελάκι. Άλλο ρε παιδί μου, στα κράταγε η Βουλή από τη μισθοδοσία σου και τα πέδε στο κόμμα, ή τα δίνε εσύ σε φάκελο κασαδούρα. Κάθε πρώτη του μηνός πηγαίναμε και δίναμε τα λεφτά που ξέραμε ότι βοηθάμε το κόμμα. Με φάκελο δηλαδή. Ναι, αν το ονομάζετε φάκελο, φάκελο, τι να πω. Προδέλος τραϊδόρες. Και προδέλος τραϊδόρες. Πάμε. Λο δεσκάργα σου αδιασιόν, αϊ καρμέλα, αϊ καρμέλα. Λο δεσκάργα σου αδιασιόν, αϊ καρμέλα, αϊ καρμέλα. Δεν είμαστε αντιαμερικανοί. Δεν είμαστε αντιρώσοι, δεν είμαστε αντιγερμανοί. Είμαστε ηλίθιοι και σε όποιον αρέσει. Τι είμαστε? Ηλίθιοι. Γαλαρία, τι είμαστε? Ηλίθιοι. Δεν ακούω? Ηλίθιοι. Και σε όποιον αρέσει. Εδώ ο Βελόπουλος. Και η κυρία Αλεξοπούλου και ο άλλος βουλευτής λένε για 500 ευρώ σε φακέλους θα δίνανε για να πηγαίνουν στο κόμμα και τώρα θέλουν να γίνει έλεγχος, να δούνε πού ακριβώς πήγαν αυτά τα λεφτά. Και είμαστε στην αρχή. Θα το απολαύσουμε, το περιμένουμε πώς και πώς. Αυτό είναι ένα ωραίο σύριαλ. Από αυτά που δεν τα βλέπεις στο Netflix ή στο Netflix ή δεν ξέρω εγώ που αλλού. Αλλά όμως τα βλέπεις στην πραγματική ζωή και είναι ακόμη καλύτερα. Πιο ωραίο σύριαλ είναι αυτό το «Εγώ είμαι αριστερός» που ανεβάζει εδώ και χρόνια με πολύ μεγάλη επιτυχία, είναι η αλήθεια, και με τηλεθεάσεις, με πωλήσεις, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος όπως μας λέει θέλει να φτιάξει μια προοδευτική κυβέρνηση από την κάλπη της 21ης Μαΐου, η οποία προοδευτική κυβέρνηση, αριστερή, αφού το μεγαλύτερο κόμμα είναι αριστερό ο ΣΥΡΙΖΑ, την χάνει της εγκρίσεως, γιατί πήγε εκεί για να πάρει αυτή την έγκριση, του Γερμανού καγκελαρίου, του κυρίου Σόλτς. Τον ενημέρωσε ο Αλέξης Τσίπρας, είπε ο Σόλτς, «ΟΚ, από μένα έχετε πράσινο φως για να κάνετε προοδευτική κυβέρνηση στην Ελλάδα». Και αυτό το λέει στους θεατές από κάτω, στους ψηφοφόρους του Αλέξη Τσίπρας, και χειροκροτάνε όλοι μαζί που η προοδευτική κυβέρνηση της Ελλάδας έχει την έγκριση του Γερμανού καγκελαρίου. Και ο πανικός του γίνεται ακόμα μεγαλύτερος, ξέρετε, γιατί τούτη τη φορά γνωρίζει ότι δεν θα βρει σύμμαχο κανένα Σόιμπλε για να υποστηρίζει και κανένα Γερούν, διότι ακόμα και εκεί στη Γερμανία δεν υπάρχει Σόιμπλε, αλλά υπάρχει ένας καγκελάριος τον οποίον επισκέφθηκα εγώ προχθές και ο οποίος δίνει πράσινο φως. Δίνει πράσινο φως στην προοπτική μιας προοδευτικής κυβέρνησης στην Ελλάδα. Εγώ είμαι αριστερός. Και εγώ είμαι ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Πάρτε να μη στα χρωστάω. Και ο οποίος δίνει πράσινο φως. Πάμε! Δίνει πράσινο φως στην προοπτική μιας προοδευτικής κυβέρνησης στην Ελλάδα. Δηλαδή πήγε ο Τσίπρας, προχθές ήταν την προηγούμενη εβδομάδα στη Γερμανία και λέει στο Σόλτς, εκπροσωπεί συμφέροντα τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, τα ξέρουμε, κανείς δεν είναι αφελής και τα νεογέννητα ξέρουν πώς λειτουργεί όλο αυτό. Τεράστια συμφέροντα που φτάνουν μέχρι την άκρη της Ελλάδας αυτά τα συμφέροντα. Δεν είναι μόνο γερμανικά, είναι ευρωπαϊκά και καταλήγουν μέχρι κάτω, την Κρήτη, τη Γάβδο. Και από το βορρά της Ευρώπης μέχρι κάτω από το Γιβραλτάρ παντού. Και πήγε και του είπε: θα κάνουμε εμείς εδώ προοδευτική διακυβέρνηση με το Βαρουφάκι, δεν ξέρω εγώ ποιους άλλους, όποιος κάτσει, τον Ανδρουλάκη. Και του λέει ο Σόλτς: κάντε. Από μένα έχετε το πράσινο φως. Δεν είναι σαν το Σόιμπλε κακός, που και ο Σόιμπλε το πράσινο φως έδωσε. Αν θυμόμαστε όλοι καλά, έκανε δηλαδή αυτό που ήθελε τότε η τότε αριστερά και αυτό που ήθελε κυρίως ο Σόιμπλε. Αλλά τώρα έχουμε πράσινο φως. Και το λέει και χειροκροτούν από κάτω οι ψηφοφόροι ότι μπράβο, θα κάνουμε προοδευτική διακυβέρνηση που έχει την έγκριση του Γερμανού καγκελάριου. Οπότε μετά από αυτό έρχεται το γνωστό προοδευτικό τραγούδι. Ποτέ θα κάμει, ποτέ θα κάμει ξαστεριά. Στις 21 του Μάη θα κάνει ξαστεριά στον τόπο μας. Ποτέ θα φλε ευαρίσει. Ο ΑΕΟ. Ποτέ θα φλε ευαρίσει. Να πάρω το, να πάρω το. Ένα αρχίδι. Έρχεται η ξαστεριά της αλλαγής. Κανένα παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλ και στα πολύ καλά σου και έλα. Να κατεβώ, να κατεβώ στον όμαλο. Πάμε! Στη στράτα το μουσουρό. Στη στράτα το μουσουρό. Να κάνω μάν, να κάνω μάνες τσίποζιους. Χανιώτες και χανιώτισες, γαμηθείτε. Ηρακλιώτες, γιατί, οι Ρεθυμιώτες, οι άλλοι παραπέρα. Στον Άγιο Νικόλαο, η Ράπετρα, τίποτα αυτή. Γιατί μόνο οι Χανιώτες? Εδώ υπάρχουν διακρίσεις. Πρέπει η όλη Κρήτη κανείς πώς θα βαφτεί το νησί Ροζ. Έτσι, απλά. Εδώ λοιπόν βάλαμε το πότε θα κάνει ξαστεριά, γιατί δίνει απάντηση ο Αλέξης Τσίπρας με την έγκριση προφανώς του Γερμανού, του Σόλτς, ότι θα μπορεί να φέρει την ξαστεριά στην Ελλάδα. Πώς θα γίνει όμως αυτό? Με Κυριάκο, αλλά χωρίς Κυριάκο, όπως λέει ο ίδιος ο Κυριάκος. Οι εκλογές είναι μπροστά μας, οι πολίτες θα αποφασίσουν, αυτοί θα καταδείξουν τελικά το πλαίσιο της κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Εμείς κάνουμε έναν αγώνα να πείσουμε οτιδήποτε, αρκεί να μην είναι ο Μητσοτάκης Πρωθυπουργός. Σημεία του Μάη θα κάνει καταιγίδα. Όλα παίζουν. Κανείς δεν ξέρει. Δεν ξέρω τι γνώμη έχει ο Σόλτς. Γιατί ο ελληνικός λαός αποφασίζει, αλλά άμα έχουμε και το πράσινο φως από κάποιον, ή θα έχεις κυρίαρχη ανεξάρτητη πολιτική, θα είσαι ανεξάρτητος, ότι αποφασίσει ο λαός, ή θα το λες αυτό συνέχεια, ή θα λες έχω πάρει το πράσινο φως και την έγκριση για προοδευτική διακυβέρνηση. Καταλαβαίνει κανείς πόσο προοδευτική θα είναι αυτή η διακυβέρνηση, αφού την έχουν εγκρίνει τα ύψιστα συμφέροντα που υπάρχουν στην Ευρώπη, τα πιο αδίστακτα συμφέροντα που υπάρχουν στην Ευρώπη. Ενώ τα παιχνίδια, τα επιτραπέζια, πολύ αγαπητό, έχουμε παίξει όλοι, είναι η Μονόπολη. Εδώ θα ακούσουμε τώρα τους πρωταγωνιστές του Παραπέντε που παίζουν Μονόπολη, αλλά βγαίνει ένα στριμμένο στο τέλος και κάπως τους την χαλάει. Τα βλέπεις εδώ τα σπιτάκια, σπιτάκια, σπιτάκια, σπιτάκια, σπιτάκια. Αυτό είναι δικά σου. Και τα λεφτά που κρατάς δικά σου είναι. Ναι. Ναι. Και από αυτά που περισσεύουν, αυτό εδώ μόνο το ξενοδοχείο είναι δικό μου. Άρα εγώ λεφτά γιο. Το σπιτάκι εδώ είναι δικό μου, αλλά το έχω υποθηκεύσει. Εγώ εδώ και 4 γύρους είμαι στη φυλακή. Εκτός αν φέρω 30 και πάω κατευθείαν στην αφετηρία. Και μοναδικός από τους 4 που έχει 20 ευρώ είμαι εγώ. Σταματήστε να παίζετε Μονόπολη. Αρκετά! Ως εδώ αυτές οι σακλαμάρες. Μαΐου είναι η πιο κρίσιμη μέρα. Ψηφίζουμε και αποφασίζουμε. Γυρίζουμε πίσω ή προχωράμε μπροστά. Αρκετά! Ως εδώ αυτές οι σακλαμάρες. Αυτοκριτική. Εδώ μόλις ακούσαμε. Δεν θέλει τη μονόπολη. Δεν αντέχει τη μονόπολη. Και τους διέκοψε. Μπήκε μέσα στο σπίτι εκεί που παίζανε και τους διέκοψε. Βαρουφάκης. Είπαμε. Η προεκλογική περίοδος πάει τόσο φεδρά όσο πρέπει. Μας έχει ξεπεράσει λίγο. Δεν το περιμέναμε να φορτσάρει από την αρχή. Έχει ανέβει πολύ ψηλά ο πύχης όλη αυτή την εβδομάδα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Βελόπουλους, Βαρουφάκηδες, την έγκριση του Σόλτς. Τον και καλά τσακωμό των δύο μεγάλων ότι έχουν έντονες διαφορές και πρέπει να αποφασίσουμε τον μπροστά το πίσω, τον Κωνσταντίνου και Ελένης και όλα τα υπόλοιπα. Είναι πολύ ωραία, αλλά ο Βαρουφάκης με την Δήμητρα, τις Δήμητρες, έχει δώσει μια άλλη διάσταση και αποδεικνύει τη συνέπεια του καλλιτέχνη. Είναι μεγάλος καλλιτέχνης, σύγχρονος κωμικός του καιρού μας και παίζει πολύ καλούς ρόλους σε πολύ ωραία κείμενα. Και πολύ ωραία ερμηνεία. Πρέπει να το. Και σκηνοθεσία βέβαια, λίμωνο. Να το παραδεχτούμε. Έτσι λοιπόν, έφτασε στο σημείο να μας πει τι θα γίνει αν χτυπήσει το τηλέφωνο. Να το πω διαφορετικά. Εάν μας πάρει τηλέφωνο ο Ντράγκη, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και μας πει: μην εφαρμόσετε το πρόγραμμά σας υπέρ του λαού, γιατί αλλιώς θα σας κλείσουμε τις τράπεζες, να του κλείσουμε το τηλέφωνο, γιατί πούμε κλείστες. Παίρνω μες το βράδυ στο σκοτάδι. Ντράγκη. Μα κανένα. Αγάπη σημάδι, ξαναπέρνω Ντράγκη. Στο όνειρό μου, μα σιωπή μόνο στο κινητό μου. Ποιος να ακούσει. Ο Ντράγκη, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τι τον νοιάζει, αν εμένα η καρδιά ξεβαγιάζει. Παίρνω φίλους, παίρνω εσένα. Ντράγκη. Αναπάντητες κλίσεις παντού. Κλείστες. Κλείστες. Χανιώτες και χανιώτισες, γαμηθείτε. Και τώρα έθιμνο κύριε, πάλι ίδια ερώτηση. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την αιμονή με τους χανιώτες. Μάλλον επειδή από εκείνη η οικογένεια Μητσοτάκη και κατάγεται ο πρώτος Μητσοτάκης, ναι ο πρώτος ήτανε, γιατί ποιον έχουμε τώρα, τον τρίτο, τον δεύτερο, τον τέταρτο, δεν θυμάμαι, έχουμε χάσει και το μέτρημα. Θα κάνουμε μια προσομοίωση, ας πούμε ότι είμαστε όλοι εμείς ο Ντράγκη και θέλουμε να πιέσουμε την Ελλάδα. Βέβαια ο Ντράγκη είναι κολλητός με το Σόλτς, προφανώς για να δώσει το πράσινο φως ο Σόλτς. Κάτι έχει διαμειφθεί εκεί, αλλά θεωρούμε ότι δεν έχει γίνει όλο αυτό και παίρνει ο Ντράγκη τηλέφωνο εδώ στην Ελλάδα για να θέσει θέμα με τις Δήμητρες και με τις τράπεζες και πέφτει πάνω στον τηλεφωνητή. Έχετε συνδεθεί με τα κεντρικά γραφεία του Μέρα 25. Για έξοδο από το ευρώ πατήστε 1. Για έξοδο στο κολονάκι πατήστε 2. Για πρόσληψη στο κόμμα με μισθό 1.800 Δήμητρες πατήστε 3. Για να σας χαλάσουμε χαρτονομίσματα Δήμητρα σε κέρματα πατήστε 4. Για τη θεά Δήμητρα πατήστε 5. Για τη Δήμητρα Ματσούκα πατήστε 6. Για την καρδαρόμπα του Προέδρου πατήστε 7. Για κλείσιμο τραπεζών πατήστε 8. 8. 8. Κλείστες. Εγώ θα πάταγα το 7 πάντως για την καρδαρόμπα του Προέδρου που είναι το πιο σημαντικό ή το 5 που είναι η θεά Δήμητρα. Να δω ποιος θα έβγαινε το συγκεκριμένο τηλέφωνο. Εδώ ο Ντράγκη ήταν αυτός στο τέλος που πάτησε το 8 για να μας κλείσει τις τράπεζες και να μας τις κλείσει και να μας τις κλείσει. Κασίλα μας, έχουμε τις Δήμητρες και θα πορευτούμε. Είπα 2-3 φορές, εκεί είναι παρόμοιοι, είναι ίδιοι. Και εγώ εκεί ξέρω ότι συγχύζω μεγάλο μέρος του κοινού γιατί λένε ότι δεν είναι ίδιοι. Οι μεν είναι αριστεροί, οι άλλοι είναι δεξιοί. Οι μεν είναι έτσι, οι άλλοι είναι αλλιώς. Ναι, σωστά όλα αυτά. Άντε να τα δεχτούμε, να τα δεχτώ εγώ. Αλλά δεν τα δέχεται με τίποτα ένας. Πολύ παλιός, παλιά καραβάνα σε αυτόν τον τόπο, ξέρει τα πράγματα από μέσα και απ' έξω, ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος. Οι συγκλίσεις μεταξύ των συστημικών κομμάτων στην Ελλάδα είναι εντυπωσιακά μεγάλες. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες συγκλίσεις μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Και καμιά φορά η υπερβολική όξυνση της ρητορικής οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ουσιαστικές διαφορές. Διότι υπάρχουν καταναγκασμοί. Είμαστε μια χώρα ευρωπαϊκή, είμαστε μια χώρα που έχει δημοσιονομικούς περιορισμούς αρκεί να τους θυμόμαστε και να μην τους ξεχνάμε. Είμαστε μια χώρα ανατοϊκή, είμαστε μια χώρα που έχει ανυψώσει σε στρατηγική προτεραιότητα την εταιρική συνεργασία με τις ΗΠΑ. Μόνο για λυκοσυμμαχία δεν μίλησε. Μηδό το Βενιζέλο στο επικρατείας του ΚΚΕ. Πολύ θα στεναχωρηθώ. Αυτά τα λέει το ΚΚΕ 20 χρόνια, 40 χρόνια και 100 χρόνια πριν. Τώρα βγήκε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος είναι στα μεγάλα κόμματα. Κάποτε ήταν και, κάποτε πριν με 10 χρόνια και λιγότερο, ήταν και πρόεδρος του ενός από τα μεγάλα κόμματα. Τότε κι αυτός αγωνιζόταν να μας πείσει ότι υπάρχουν διαφορές. Παρ' όλα αυτά θυσιάστηκε μαζί με τον Σαμαρά για το καλό της χώρας. Έκανε πίσω τις ιδεολογικές του αφετηρίες, διαφορές για να σωθεί η χώρα κτλ. Κτλ. Ό,τι λένε και τώρα τούτοι εδώ. Και τώρα που δεν έχει κανένα ακριβώς ρόλο, συγκεκριμένο ενεργό ρόλο στην πολιτική, βγαίνει και λέει αλήθειες. Πράγματα που ισχύουν και το ξέρουμε όλοι. Τα είπε και ο Βενιζέλος. Προσχώρησε σε αυτό το στρατόπεδο και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Όχι, δεν είναι ίδιοι, γιατί ο ένας δίνει, έχει το πράσινο φως από το Σόλτς, ο άλλος όμως δίνει Δήμητρας. Παρατηρώ με ενδιαφέρον, μηδιό, χαμογελό, όταν βλέπω τους αντιπάλους μας, οι οποίοι τώρα τους φταίνε, λέει, οι Δήμητρες. Τους λέω, συντροφοί, θα πληρώνεστε όλοι με Δήμητρες. Contraataques muy rabiosos. Συντροφοί, θα πληρώνεστε όλοι με τα αρκετά μας. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση patchwork, κουρελού. Η πατρίδα μας χρειάζεται μια κυβέρνηση κουρελού. Πάμε! Πόσες Δήμητρες κάνει το σουβλάκι? Καμιά σε Μητσοτάκη. Τζίμις από Ρότερνταμ, ακροατής, μήνυμα. Ρε Θύμιο, τι άλλο θα κάνεις για τα μάτια της Νέας Δημοκρατίας? Αυτό έχει καταλάβει από όλα αυτά τα ηχητικά και ειδικά τα τελευταία που ακούσαμε μόλις τώρα. Να είσαι καλά εκεί, στέλνεις, είσαι τακτικός ακροατής, ξέρω, στέλνεις μηνύματα, τα διαβάζω πολλές φορές. 2-11-10-80-8-80, αν θέλετε, όχι να στείλετε μήνυμα, να μιλήσετε αυτοπροσώπως με τον άλλον είναι μέσα, μπορείτε να πάρετε τώρα, σας περιμένει, radio@parapolitica.gr, εκεί τα μηνύματα που διαβάζω, όπως του Τζίμι από το Ρότερνταμ. ellinofrenia.net.gr το site το επίσημο και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένο. Στο YouTube επίσης το Ellinofrenia Official, από κάτω έχει και ένα διάλογο να κάνετε. Δημήτρης Χίρκος ρυθμίζει τον ήχο, πατάει το κουμπί, φεύγει ο πρώτος λαός, κολλάνε και οι πρώτες διαφημίσεις. Έλα ρε φίλε. Έλα. Χριστός Ανέστη. Εντάξει, άμα το έχεις στάνταρ, οκ. Η απάντηση είναι αληθώς, Ανέστη. 15 μέρες την κοπάνησες λόγω του Πάσχα. Άρα οφείλεις υποχρεωτικά να πεις αληθώς Ανέστη. Αφού αναισθήθηκες και την κοπάνησες από παντού, έχεις υποχρέωση. Λόγω του Πάσχα. Εγώ εξαφανίστηκα λόγω διακοπών, να είμαι εξηγημένος. Δηλαδή, άμα είχε 15 μέρες εορτασμό την 28η, πάλι θα έλειπα. Ναι, η διαφορά είναι ότι 28 Οκτωβρίου εδώ και 7.000 χρόνια είναι μια μέρα. Ενώ το Πάσχα είναι 15 μέρες. 7.000 ούτε, χρόνια 28, ακραίο. Ούτε καθηγητές να ήσασταν. Είμαστε καθηγητές όμως. Μάθε και τίποτα, μάθε. Είσαστε καθηγητές σε άλλα πράγματα εσείς. Αυτά τα άλλα μάθε. Τα μαθαίνω. Έλα, πως το λέω, μου. Έλα. Μετράς αντιστροφά με τις εκλογές. Μετρώ. Λοιπόν. Τους ανθρώπους, αυτό που λέει τους οικονομιατρικούς ανθρώπους, αυτούς μετράω κι εγώ. Τους οικονομιατρικούς ανθρώπους. Μου κάθισα να τους μετρήσω. Και είμαστε στη δεύτερη μέρα. Φαντάσου, έχει να γίνει μέχρι τις 28 της πουτάνας. Διάλεξε τώρα. Το ένα ή το δύο. Το ένα τώρα. Το ένα, έτσι. Αυτό είναι με το Θεό. Δουλεύει ο πατέρας μου σε ένα γραφείο. Και ένας συνάδελφος φεύγει. Μιλάμε για το 65, έτσι. Φεύγει και πάει στην Αυστραλία. Ο αδερφός του βλέπει μαζί με τον πατέρα. Και το βλέπει μια μέρα σκεφτικό. Και τι είσαι έτσι, του λέει, ρε. Φανάσαι. Σκέφτομαι, του λέει τώρα. Έχει φύγει ο αδερφός μου στην Αυστραλία και δεν έχει εικόνες. Και πρέπει να του στείλω εικόνες των Αγίων. Και δεν μπα, του λέει και πάρε ένα ρολό, έτσι θα στέλνουνε, τα φτιάχνουν οι αγιογράφοι. Να πάνε, του λέει τι λες, ρε, του λέει. Και τι, πώς πάνε. Ο Θεός φέρνει τις εικόνες, του λέει. Νομίζω πλέον έχεις καταδύσει χειρότερος και από τον Ανδρουλάκη. Πραγματικά έπιασα τον εαυτό μου, όχι απλά να έχω αποκοιμηθεί, έτρεχε και σαλάκι. Εκεί πατάει ο Βελόπουλος και πουλάει επιστολές. Δεν γίνεται, δεν. Έλα, σε κλείνω, δεν γίνεται, πρέπει να βγει εκπομπή. Έλα, γεια. Ναι, Αποστόλη. Ναι. Ναι, καλά Χριστούγεννα τώρα, Αποστόλη, αφού πέρασε το Πάσχα, πάμε για Χριστούγεννα. Έχουμε τον Νίκ Καλάθι, τώρα έχουμε και τον Άδωνη Καλάθι. Α, καλό, ε! Ρε, χωρατό, μα λίγωσε. Το Καλάθι, το Αλπατσίνο, του Νουνού. Νουνού ή Νουνά, είσαι. Σταμάτα! Δεν μπορώ, τώρα έχω φριζάρι, έχω παγώσει, δεν γίνεται. Δηλαδή, τέτοια κρυάδα είχα πολύ καιρό, ούτε την Πέμπτη δεν λέμε. Δηλαδή, ο Θήμιος, φαντάσου την Πέμπτη, ντρέπεται να το πει αυτό. Που ο Θήμιος λέει και λέει τώρα, κατάλαβες. Είχαμε και το Καλάθι του Πάσχα μετά. Μην το συνεχίζεις, βρε αγάπη μου γλυκιά, ξεφωνίστηκες. Μην το συνεχίζεις, άστο, γεια. Ναι. Ο Μητσοτάκης είπες. Ο Μητσοτάκης γαμιέσαι ρε που... Είσαι ο Μητσοτάκης από την Πάτρα. Είμαι ο Μητσοτάκης από την Πάτρα. Άσε ρε με ρε σκαμπούρι. Και να πω πέρα από την ευχή για τον Μητσοτάκη τον πρωθυπουργό μας που μας λείπει αυτόν τον καιρό. Όσοι νομίζουν ότι το Κουκουέ δεν διοικεί, δεν θα διοικήσει, δεν θέλει να προοδεύσει τη χώρα, να έρθουν στην Πάτρα να δουν πώς διοικεί ο Κουκουέ εδώ. Θα τους τα έχει κάνει όμορφα. Έτσι σαν απάντηση. Αυτούς που νομίζουν ότι το Κουκουέ δεν θέλει να κυβερνήσει. Από ό,τι καταλαβαίνω θα έρθουν στην Πάτρα που διάφορα κόμματα μνημονιακά κυρίως ενωμένοι για να ρίξουν τον πελετήρι. Αυτό μαθαίνω. Ναι, τα λαμόγια ένα-ένα και το λες στους δικούς τους και κοιτάνε σαν χαζί και λένε «Πα, δεν έχω ακούσει». Ναι, ναι, δεν έχουν ακούσει κάτι, δεν έχουν ακούσει. Δεν ξέρουν κάτι, αλλά πες όταν πάρουν τα παπάρια μου από την πρώτη Κυριακή, ένας-ένας. Α, κερνάς παπάρια, είσαι, ωραίος. Κερνάμε παπάρια εδώ πολλά. Θα είστε οι μοναδικοί στον κόσμο που θα έχετε επιστολές του Ιησού Χριστού, του Θεού μας. Έλα, επικίνδυνες επιστολές εδώ. Επιστολές καταστροφές που λέμε. Έχω για σένα, ναι, κάνει πολλές. Ναι, επικίνδυνες επιστολές. Να σου πω, έχει βγει το τελομίλ, τελοβέλ, το τελομάλ δεν ξέρω πότε θα βγει. Τελομάλ είναι το τέλος της μαλακίας, δεν πρόκειται να βγει. Ναι, τέλος της μαλακίας, δεν πρόκειται να βγει αυτό. Είμαστε μαλακές Έλληνες! Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ξέρεις ποιο είναι. Αρχιμάλ. Πάμε και όπου βγει. Καλά, αυτό το ξέρουμε. Mm. Αλλά μιας και το έφερε η κουβέντα, αυτός είναι και ο τίτλος της παράστασης στο Vox που κάνω, 12 του μήνα. Πάμε και όποιον βρει. Το Βόλι. Σε ενημερώνω. Ωραία, okay. Παρασκευή 12 Μαΐου στο Vox. Προεκλογικό, ξέρεις τώρα. Εκεί μια εβδομάδα πριν είμαστε. Ξέρω. Θα γίνει του μουνιού το πανηγύρι. Yeah. Σεξιστικό, αλλά τέλος πάντων. Πάμε! Πάμε! Συντροφή, θα πληρώνεστε όλοι με Δήμητρες. Συντροφή, θα πληρώνεστε όλοι με τα αρκετά μας. Γιατί τα ευρώ μπορεί να μην τα έχουμε, να σηκώσει το τηλέφωνο Ντράγκη και να πει κλείστε τις τράπεζες. Οπότε υπάρχει πληθώρα μονάδων. Όπως ακούτε, δεν είναι μόνο οι Δήμητρες που πρότεινε ο Βαρουφάκης, είναι και τα άλλα τα οποία όλες οι κυβερνήσεις τα δίνουν με διάφορους τρόπους και έτσι δεν έχουμε ανάγκη κανένα Ντράγκη, καμία τράπεζα, κανένα Σόλτς να δώσει τα εύσημα στις αριστερές προοδευτικές κυβερνήσεις και διακυβερνήσεις. Σαν σήμερα το 1986, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης, ο αντιδραστήρας νούμερο 4 του εργοστασίου πυρηνικής ενέργειας του Τσερνομπίλ αντιμετωπίζει μια διακύμανση ηλεκτρικού ρεύματος που είχε ως αποτέλεσμα σειρά εκρήξεων, ατμού και την καταστροφή τμήματος του καλύματος του αντιδραστήρα. Τσερνομπίλ, σαν σήμερα το 1986. Δεν έχω ζήσει διεθνώς χειρότερη αστάθεια από αυτή την οποία ζούμε σήμερα. Το βλέπετε μόνοι σας λίγο πριν παίξατε το βιντεάκι για τη Ζαπορίζια. Καταλαβαίνετε τι θα πει μια πυρηνική έκρηξη σήμερα. Εσείς ήσασταν μικρά παιδιά όταν έγινε το Τσέρνομπιλ. Εγώ είχα μωρό το γιο μου όταν έγινε το Τσέρνομπιλ και θυμάμαι πως έτρεχα να βρω γάλατα σε κονσέρβα για να μην πιει ο Κώστας φρέσκο γάλα τότε. Τα θυμάμαι αυτά. Και φρέσκο να του δίνε. Τι χειρότερο θα πάθαινε ο Κώστας που 4 χρόνια έχει σκάψει την Πανεπιστημίου ο Κώστας για να κάνει το μεγάλο περίπατο και μια μεγάλη βλακεία και μπάζα. Και με τόσο τουρισμό η Αθήνα και σκάβουν και ανεβαίνουν και κατεβαίνουν 4 χρόνια. Μας έχει πάρει να κάνουμε το μεγάλο περίπατο. Και ούτε το βουλεβάρτο δεν είναι έτοιμο ακόμα. Ούτε τα πλατάνια, ούτε τίποτα. Ας του δίνε φρέσκο που έτρεχε σαν μάνα να βρει, που νομίζω ήταν 7 χρονών, 8 ούτε καν μωρό, να βρει το γάλα γιατί είχε μολυνθεί τα ραπανάκια, δεν τρώγαμε τότε τίποτα. Δεν είχαμε και καλαμάκια να τα καθαργήσουμε για να σώσουμε το περιβάλλον. Στο δράμα θα σταθούμε. Δεν είναι το θέμα εδώ μεγάλους περίπατους, ούτε ο Κώστας, ούτε τα γάλατα, ούτε το Τσερνομπίλ. Αφορμή ήταν να το θυμηθούμε. Το θέμα είναι η μάνα, η αγωνία της μάνας για να σώσει το παιδί. Το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1 κι ο κήπος μου μαραθήκε, μου κόψαν το βλαστό μου. Εγώ έχω λομπάγκο. Μου κόψαν το βλαστό μου. Και θυμάμαι πως έτρεχα να βρω γάλατα σε κονσέρβα. Πριν δω τέτοιο μαρτύριο, ήταν δηλητήριο το γάλα σε κονσέρβα, το γάλα γάλα βλάχας. Πες μου κι εσύ του δειλινού καμπάνα, γιατί, γιατί, γιατί να γίνω μάνα, γιατί, γιατί, γιατί να γίνω μάνα, αχ μάνα. Γιατί μου καταστρέφετε το παιδί? Γιατί? Δεν με λυπάστε. Είμαι μια φτωχιά γυναίκα που δουλεύει σαν το σοκολατάκι. Σκυλή στα μπέλη, θέλει να πει. Αλλά μπήκε το σοκολατάκι στη μέση για να γίνει και σοκολατούχο το γάλα. Αυτό λοιπόν με το δράμα, να θυμόμαστε. Τα πυρηνικά δυστυχήματα, ατυχήματα έχουν παρενέργειες στη ζωή μας. Από το Τσερνομπίλ στο Ισκαμένη σαν όριγμα πανεπιστημίου, βουβαρατισμένη πανεπιστημίου και το Σύνταγμα μέχρι πριν 6 μήνες και όλα τα υπόλοιπα. Ένα από τα θέματα της προεκλογικής περίοδου, πολύ σοβαρό θέμα, πάρα πολύ σοβαρό, το σηκώνει ψηλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι το debate. Αν θα γίνει και πρέπει για να γίνει, όπως λέει ότι πρέπει να γίνει, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των δύο. Όχι το άλλο που θα γίνει μεταξύ των 6, 7, πόσοι θα είναι 5, μεταξύ των δύο. Αυτό είναι λίγο αντιδημοκρατικό, θα τολμήσω εγώ να πω. Έχω την αίσθηση ότι αυτό που αναμένεται να αποφασιστεί από τη Διακομματική Επιτροπή, δηλαδή η πραγματοποίηση μιας ξεχωριστής τηλεμαχίας για δύο μονάχα εκ των υποψηφίων, για δύο κόμματα μονάχα, είναι, αν μου επιτρέψετε την έκφραση, υποτιμητικό για την ποιότητα της δημοκρατίας στη χώρα μας. Θεωρούμε τελείως λάθος την επιλογή αυτή, τη θεωρούμε προσβλητική για την ποιότητα της δημοκρατίας. Χειρότερα είχε να πει ο Αλέξης Τσίπρας για το debate των δύο, όταν βεβαίως δεν ήταν στους δύο. Όταν ήταν ηγέτης του μικρού ΣΥΡΙΖΑ τότε, συνασπισμού της αριστεράς και της προόδου, τώρα που έγινε ένας από τους δύο, ζητάει το debate των δύο, αλλά όμως όπως μας είπε είναι προσβλητικό για τη δημοκρατία και άλλες λέξεις πάρα πολύ ωραίες. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Βλέπεις το χτυκιό να απλώνεται, δεν το βλέπεις σε όλη τη χώρα, έτσι. Είσαι αριστερός. Και η λύση σου είναι να ψηφίσεις κόμματα που δεν ενδιαφέρονται, ρε παιδί μου, να συμμετάσχουν σε μια προοδευτική κυβέρνηση. Μισό λεπτάκι, να πούμε τι σημαίνει προοδευτική κυβέρνηση. Αυτοί που έφεραν μνημόνιο συγκεντρωμένοι όλοι μαζί σε μια κυβέρνηση είναι προοδευτικοί. Δηλαδή, μνημόνιο 1 και 3 όταν κάνουν σύμπλευση είναι προοδευτικοί. Μαλάκα! Τη βγάλανε, ρε Καραμήτρο, τη βγάλανε. Για πες μαλάκα. Πω μαλάκα, να μ' αφήσει ολοκλήρωση. Όχι μαλάκα. Για σκάντο χατήρι τρολάκι, τον μπούλο. Ναι. Η Βαθύδου υποψήφια βουλευτής με τη Λατινοπούλου. Επέλεξα να είμαι και η ίδια υποψήφια με το κόμμα Πατρίδα της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Δεν έχω καλύτερο. Δηλαδή καλυτερεύει αυτή η προεκλογική περίοδος όλο και πιότερο. Φίλε, να τη δω βουλευτή και να δω και τον Κούγια βουλευτή με οποιοδήποτε κόμμα, που δεν θα είναι σίγουρα, και να γίνει πραγματικότητα το βζιου που έλεγε ο Άλδωνης, αλλά με τα κούνια. Με τα κούνια όμως. Βζιούν με τα κούνια, έτσι πάει. Με τα κούνια, ναι. Πάει. Αν και αυτό έχει προηγηθεί, έχει γίνει το ψήνουμε το τακούνι, δεν είναι καινούριο. Ναι, ρε παιδί, να γίνει στη Βουλή, να γίνει με πολιτική. Άμα είναι να γίνει επίσημο, το στηρίζουν να ψηφίσουμε παιδιά την Βατίδου. Να ψηφίσουμε Βατίδου και να πείσουμε και τον Κούγια, εσείς θα παίρνει και τηλέφωνο και τα πάντα. Να σου πω και πώς λέγεται το κόμμα. Άφιλτρες. Α, όχι, φιλτραρισμένες μάλλον. Άμα ήταν άφιλτρες, δεν θα τις καταλάβεις καν πώς μοιάζουν. Αποτριχωμένες. Παρακαλώ. Είστε το όπως το λένε το παραπολιτικά. Αυτό, ναι. Κοίταξε, αυτός ο τύπος δεν τον αφήνεται και βρίζει έτσι. Λέει σεξουαλικές κουβέντες τώρα σε ένα πρωθυπουργό και σε οποιονδήποτε. Είπε σεξουαλικές κουβέντες, δηλαδή τι τόλμησε να ξεστομίσει. Για γαμίση, ότι γαμίζει το Μητσοτάκη ή κάτι τέτοιο. Είπε ότι γαμίζει το Μητσοτάκη. Εσύ ποιο είσαι, ρε φίλε, να πούμε. Και μου κάνει εντύπωση αυτό που λέτε, μήπως είστε λίγο υπερβολικός. Σεξουαλική κουβέντα, περίπου τέτοια. Εμείς τώρα θα εξετάσουμε αν το είπε ή αν όντως γαμιέται. Και νο. Τώρα, εσύ τι ρόλο παίζεις, επιδοκιμάζεις αυτούς. Όχι, ήθελα να δω. Είσαι το παραπολιτικά. Είμαι τα παραπολιτικά, αλλά ήθελα να το εξετάσουμε κιόλας. Δηλαδή, αν είναι κάτι που ισχύει. Εσείς εκεί κοιμάστε, δεν ακούτε. Μισό λετάκι. Αν είναι κάτι που ισχύει, τότε απλά δημοσιογραφικός το μετέφερε. Οπότε μπορεί κάποιος να βγει υπεύθυνα να πει ότι δεν ισχύει αυτό, ότι δεν γαμιέται να πει. Μπορεί να λέει σεξουαλικές κουβέντες οποιοδήποτε. Κατάλαβα, αγαπητέ μου, έχετε δίκιο. Όμως. Μισό λεπτό, αγαπητέ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ πάρα πολύ να συζητήσουμε. Τι παρακαλώ, ποιο να συζητήσουμε, ρε. Τα παραπολιτικά δεν είστε. Τα παραπολιτικά είμαστε. Μισό λεπτό, αγαπητέ. Να βγει κάποιος υπεύθυνος να πει ότι δεν γαμιέται. Και τότε να πούμε ότι κάνει λάθος ο δημοσιογράφος. Γιατί κανείς δεν γνωρίζει. Έναν υπεύθυνο θέλω. Δεν θέλω να επαναλάβω τις ίδιες λέξεις. Το κατάλαβα, αλλά ένας υπεύθυνος δεν πρέπει να ενημερώσει. Αλλιώς ο δημοσιογράφος, αγαπητέ, κάνει απλώς τη δουλειά του. Μεταφέρει την είδηση. Γαμιέται, το λέει. Δεν γαμιέται, λέει ότι δεν γαμιέται. Τώρα εσύ παίρνεις το μέρος του, τι ρόλο παίζει. Δεν παίρνω το μέρος του, σας εξηγώ πώς λειτουργεί η δημοσιογραφία. Ποια δημοσιογραφία, άδερε δημοσιογράφη, έχετε διαλύσει τα πάντα. Η πιο προνόμιο, όχι είστε. Όλοι, υπάρχει πένιγρα δημοσιογράφο, τα παίρνετε χοντρά από παντού. Πέσω τη ζηλιάρη. Τροπή σα, άντερε ξεφτύλε. Παίρνω ένα σταθμό το οποίο ήταν κύριο Τζένο ή κάποια σοβαρή. Το διαλύσατε τώρα. Τέλο πάντων, ωστόσο δεν έχω μάθει ακόμα αν γαμιέται ή όχι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Καλά, εσύ μετέχει. Είπε αυτή τη λέξη που σου λέω. Θα βάλω να τα ακούσω, αγαπητέ. Αν ισχύει, θα έχουμε κυρώσει. Ε, βέβαια πρέπει να έχει κυρώσει. Α, τώρα αυτό σας έπιασα. Κατάλαβα. Εντάξει. Κάπου συμφωνούμε επιτέλους. Λοιπόν, να είστε καλά. Για τον Πρωθυπουργό ή για οποιονδήποτε. Υπόθηκαν λόγια βαριά. Σεξουαλικές κουβέντες για τον Πρωθυπουργό. Δεν τα είπαμε εμείς. Από τα ηχητικά προκύπτουν όλα αυτά. Και τα λέει και κάποιος κόσμος έξω για αυτόν και για τον προηγούμενο Πρωθυπουργό. Ανάλογα, περίπου ίδια. Έτσι είναι αυτά, γυρίζουν ένα τροχός, είναι που γυρίζει. Υπάρχουν όμως και αντιπάθειες σε όλα αυτά που ζούμε και επειδή είναι Ελληνόπουλα πρέπει να τα βρούνε κάποια στιγμή. Το λέτε και το ξαναλέτε για αυτή την άρνηση συνάντησης από τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν ξέρω αν εσείς αν ήσασταν στη θέση του βεβαίως και μαθαίνατε ότι μια κυβέρνηση παρακολουθεί έναν πολιτικό αρχηγό. Θα δεχόσαστε να το συναντήσετε ή θα είχαστε κι εσείς οργή μέσα σας, απογοήτευση, δεν ξέρω ποιος είναι. Έχετε δίκιο, πλην όμως η πρόσκληση για συνάντηση έγινε δύο φορές 6 μήνες πριν σκάσει το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Για το οποίο, επαναλαμβάνω, δεν γνώριζα απολύτως τίποτα. Άρα είναι λίγο προφάσεις αυτό το οποίο λέτε. Ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε να μην με συναντήσει. Έχει επιλέξει να έχει μια πολύ σκληρή στάση απέναντί μου. Μερικές φορές μου δίνεται, ξέρετε, η εντύπωση από τους αντιπάλους μας ότι τους ενώνει ένα πράγμα. Η αντιπάθειά τους προς το δικό μου πρόσωπο. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει δείξει μέχρι στιγμής καμία διάθεση και φαίνεται, δίνει την εντύπωση ότι το πρόβλημά του δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, είμαι εγώ προσωπικά. Εκεί εγώ δεν μπορώ να επισέλθω. Ψωμί και τιμωρία στην κυρία. Κατευθείαν. Δεν το μιλάνε. Τι έχει γίνει, τσακώθηκαν. Δεν τον παίζουνε και έχει θέμα, δεν αντιπαθεί ο Ανδρουλάκης, δεν του έχει μιλήσει. Μπορεί να κάνουν κυβέρνηση αύριο μεθαύριο. Έχουν ψηφίσει τα ίδια μνημόνια, έχουν συγκυβερνήσει τα κόμματα. Θα τα βρούνε, είμαι σίγουρος, κάτι θα γίνει και θα βοηθηθούν. Από την αντιπάθεια πάμε στη φουλ συμπάθεια. Είναι στο ΝΑΦ πλέον, Κυριάκος Μητσοτάκης πάλι, μιλάει προχθές και είναι από κάτω ένας συμπολίτης μας, ψηφοφόρος, ο οποίος δεν φωνάει συνθήματα όπως όλοι οι άλλοι, ακολουθεί το δικό του μοναχικό ποιητικό δρόμο. Σήμερα η αργολίδα των ΝΑΦΠΙΟ στέλνει μήνυμα νίκης. Μήνυμα απέναντι στο διχασμό και τον άνθρωπο ταϊκισμό. Την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περίοδου που θα μας φέρει μεγάλους νικητές. Σίγουρα! Μητσοτάκης! Και τα δύο αυτά έργα επιτέλους υλοποιούνται. Μητσοτάκης! Μητσοτάκης! Μητσοτάκης! Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, τα κάναμε πράξη. Και τα κάναμε πράξη. Μητσοτάκης! Το ερώτημα είναι ποιον πρέπει να πιστέψουν σήμερα οι πολίτες. Μια παράταξη η οποία παρά τις δυσκολίες έκανε πράξη. Μητσοτάκης! Μητσοτάκης! Μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί. Μητσοτάκης! Μητσοτάκης! Μητσοτάκης! Σας κοιτώ στα μάτια και σας λέω ναι. Αυτή μου τη δέσμευση την έκανα πράξη. Μητσοτάκης, Μητσοτάκης, Μητσοτάκης. Να είστε καλά. Καλό αγώνα, καλή δύναμη και ας επανειδύνει. Καλή το πολύ. Μητσοτάκης, Μητσοτάκης, Μητσοτάκης. Όχι, κάτσε κι άλλο. Κάποια στιγμή στο τέλος γύριζε ο Μητσοτάκης προς αυτόν που φώναζε συνέχεια και του λέει: Δεν κουράστηκες ακόμα? Όχι, του λέει: Κάτσε κι άλλο. Αυτά λοιπόν στο Ναύπλιο. Ένα τραγούδι, δεν είναι απλό τραγούδι, μας πηγαίνει λίγο παραπέρα. Σε μια μεγάλη τρικυμία. Μες στα μάτια σου χαϊδεύω κύματα φιλιά. Που φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια. Στο κορμί σου ταξιδεύω θάλασσα δική. Όπου πλέον τα καράβια μας. Η 21η του Μάη θα είναι μια λαμπρή μέρα. Με τη σκέψη σου περνάω, σε ζητάω. Έλα! Θα με πάρεις κόσμο, είναι μια φορά την τόσο. Να συζητήσουμε ανοιχτά, δημόσια. Σε ένα τηλεοπτικό σταθμό. Στα τσακίδια. Νύχτωσε ξανά. Η φ***α μεγαλώνει. Αρχίσω θεός να βρέχει. Ο ήλιος της νέας φωτεινής Ελλάδος θα ανατείλει. Ώστε Κωνσταντίνου και Ελένης να γιορτάσεις τα γαλάζια. Έλα να μου δεις συγγνώμη. Έλα με φόρα. Που δεν ένιωσες ακόμη πόσα βράδια μένω μόνη. Χαιρετήκαμε. Πόσο σ' αγαπώ. Μία μόνο απάντηση. Γαρ***θείτε γιατί χανόμαστε. Εδώ για όλους, όχι μόνο για τους χανιώτες που ακούγαμε στο πρώτο μέρος, για όλους με αυτή την ευχή από τον πρόεδρο, τον Αλέξη Τσίπρα, που έχει το πράσινο φως από τον Σόλτς για την αριστερή πολιτική στην Ελλάδα. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού, κολλάνε οι διαφημίσεις, μαγκαζίνο, εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Για τα μάτια του κόσμου, με έναν άγνωστο φως μου. Παντρεύεσαι την Κυριακή. Στο μεταξύ αγούνε τώρα κάτω Ιρλανδία εδώ πελάτε. Δεν μου λες ο Μητσοτάκης δεν πάει για αυτοδυναμία. Να κυβερνήσει μόνος. Πάει, είναι γι' αυτό πάει να τσιμπήσει από το Βελόπουλο ότι μπορεί εκεί να τους διαλύσει. Μπας και προκύψει αυτοδυναμία, αλλά μπα, ούτε εκεί. Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, πάει για αυτοδυναμία όμως. Λέει, θέλω αυτοδυναμία. Πάει, είναι πάει, πάει. Αυτό που λέμε πάει, πάει, πάει, πάει. Πάει, πάει, πάει, πάει. Πάει, πάει, πάει, πάει. Πάει, πάει, πάει, πάει. Και δεν γυρίζει πια. Μπορώ να τραγουδάω πολύ για να μην μιλάς. Να σου γαμίσω, λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Ω, να σου γαμίσω απλά και αγαπημένα. Πράγματα δικά σου καθημερινά. Πάει για αυτοδυναμία να κυβερνήσει μόνη. Το debate γιατί δεν θέλει να το κάνει με όλους μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Τότε θυμίσου τη χρυσή συμβουλή. Εγώ και εσύ μαζί. Μήπως θες να μιλήσεις εδώ με τους πελάτες της Ιρλανδίας. Δεν θα ήθελα. Η Ιρλανδία είναι. Ναι, ναι, λέγε. Για κανένα καλό ουίσκι να προτείνουν τίποτα άλλο. Κάμερα, Αποστόλη Μαρμαγιάννη. Νο. Μαλάκα, φοβάται, έλα, γεια. Πες YouTube, YouTube, το συγκρότημα. YouTube, YouTube, έλα. With or without you. With or without you. Ακανλή. Πες του Ακανλή. Ακανλή θα καταλάβει. Να είσαι ρε φίλε στο καράβι και να σου δείχνει ο άλλος τον πατέρα του διμένο γερμανοτσολιά ή τον παππού του, δεν ξέρω τι ακριβώς, και να σου λέει και τι, εγώ να μην είμαι υπερηφανός για τον πατέρα μου ή για τον παππού μου. Νόμιζα θα έχει άλλη εξέλιξη αυτό το τηλεφώνημα. Να σου δείχνει τον πατέρα του γερμανοτσολιά και να τον ρίχνει σούμπιτο στη θάλασσα. Αξία ανεκτήμητη. Ναι, αυτό θα ήταν αξία ανεκτήμητη. Και θα του λες από πάνω, όχι. Δεν έχω κάτι προσωπικό μαζί σου, όμως ξέρεις εσύ. Κανονικά έτσι πρέπει, το θέμα είναι εντάξει, δεν θα πέσω εγώ σε αυτό το τέτοιο, ούτε μπορεί να το κάνει. Δεν θα αφήσω την οικογένειά μου. Καλέ κατά λάθος, γλίστρι. Από το ματσακόνι. Εγώ το απάντησα αυτό. Όχι, ρε μαλάκα, να μην είσαι υπερήφανος. Άμα είσαι υπερήφανος για τον πατέρα σου ή τον παππού σου, δεν ξέρω τι ήταν, που ήταν ένα κάθαρμα γερμανοτσολιά, να μην είσαι υπερήφανος. Δεν είναι κακό, δεν είναι ντροπή να μην είσαι υπερήφανος για ένα πρόγονο σου, ο οποίος είναι κάθαρμα. Κακό είναι να είσαι υπερήφανος για ένα πρόγονο σου που είναι κάθαρμα. Όλα πήγαν στραβά από τη στιγμή που ολοκλήρωσε τη λέξη υπερήφανος. Στο υπερήφ ναι. Έπρεπε ή να τον έχει μπουκώσει με κάτι ή να τον έχει ρίξει στην άγκυρα κατευθείαν, να φύγει μαζί με την άγκυρα. Δεν θέλω να προτρέψω σε βία, αν είναι δυνατόν. Αλλά μετά Γερμανοτσολιάς, ο πρόγονος και αυτός είναι περήφανος, εκείνος ξεκίνησε πρώτος. Αυτός ξεκίνησε πρώτος και μάλιστα πολλά χρόνια πίσω. Άμυνα ήταν, άμυνα. Παρακαλώ, τι κάνετε? Όλα καλά. Περιμένω 12 του μήνα να σε ξαναδώ και να τα πίνω στο δεύτερο τραπέζι μπροστά σου. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Γιατί στο δεύτερο, μωρή Δευτεράτζα, γιατί στο δεύτερο? Γιατί στο δεύτερο βρήκα. Τι να κάνω, η καλή μου, δεν μπόρεσα να βρω στο πρώτο. Είναι κλεισμένα, εντάξει, λογικό. Υπάρχουν αυτοί που πάνε πρώτο τραπέζι κάλτσα. Πάντως να σε ενημερώσω ότι το δεύτερο τραπέζι και το τρίτο, μη σου πω, είναι καλύτερο από το πρώτο. Βλέπεις καλύτερα. Α, δεν ξέρω. Θα κατέβει και κάτω όμως, δεν μπορεί. Θα κατέβω να σε ταχτιετήσω. Μακρομαλούσα είμαι. Πού με είχε δει στο Σταυρό του Νότου? Εννοείται. Κάναμε και φωτογραφία κάτω. Τώρα, μόλις είπες μακρομαλούσα, σε κατάλαβα. Α, κατάλαβες, καλή μου. Σε κατάλαβα από το μαλλί. Δεν πεις τίποτα. Είμαστε γεννημένοι ο ένας για τον άλλο. Σε κατάλαβα από το μαλλί. Ναι, γιατί πίνουμε και βότκα μόνο. Πες μου πως είσαι άτριχος. Πες μου ότι είσαι άτριχος. Αυτό πες μου μόνο τέλος. Α, όχι, έχεις μαλλί, ξέχασα. Το σώμα είμαι. Έλα, τα λέμε ανώμαλε. Γεια, ντροπή με. Κολλάζεται άγιες μέρες ακόμα. Δεν έχουμε γυρίσει ακόμα στο Πάτερ Ημών. Έλα, γεια.